Langit-langit tadi saksi, bumi melu nyakseni, suci lan putih, tulus lan ikhlasi, walasung lan riko, parantaparan manin, hanggawe atin riko, maki mangimang, singkelem pelikas, nopo welas iso. Langit hang tadi saksi, bumi melu nyakseni, suci lan putih, tulus lan ikhlasi, walasung nyang riko, parantaparan manin, hanggawe atin riko, maki mangimang, sing kelem berlikas, nopo welas isun.